i w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 11 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Unia Europejska i Wielka Brytania zgadzają się na odłożenie do października wyjścia tego kraju ze wspólnoty. W Polsce uczczono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Wczoraj była 9. rocznica. Uczniowie w większości szkół napisali pierwszą część egzaminu gimnazjalnego. Brexit odroczony. Europejscy przywódcy zgodzili się na przesunięcie daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii z 12 kwietnia na koniec października. Rozstanie może zostać przyspieszone, jeśli brytyjski parlament ratyfikuje porozumienie o warunkach wyjścia. Umowa już trzykrotnie przepadła w parlamencie. Trwają w tej sprawie rozmowy między rządem a opozycją. Premier Theresa May mówiła na szczycie w Brukseli, że teraz wszystko zależy od polityków na Wyspach. Wybór, przed jakim stoimy, jest jasny. Harmonogram jest przejrzysty. Musimy teraz zwielokrotnić wysiłki, wypracować konsensus wokół umowy, która jest w naszym interesie narodowym. Nie udaje się, że następne tygodnie będą proste, ani też, że istnieje prosty sposób na przełamanie impasu w parlamencie. Ale jako politycy mamy obowiązek, by znaleźć sposób na wypełnienie demokratycznego życzenia wyrażonego w referendum. A wcześniej premier obiecała, że zrezygnuje ze stanowiska po tym, jak Izba Gminy w końcu zaakceptuje porozumienie. Przemówienia prezesa PiS-u i prezydenta zakończyły obchody 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński dziękował za 9 lat pamięci o tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia. Andrzej Duda mówił o konieczności wypełnienia testamentu, jaki pozostawiły po sobie ofiary katastrofy, w tym prezydent Lech Kaczyński. Jarosław Kaczyński, przemawiając do zgromadzonych przed Pałacem Prezydenckim osób, mówił, że lot do Katynia sprzed 9 lat to nie była zwykła wizyta. To była misja o odzyskanie tego, czego Polsce odmawiano od wielu lat. By Polska odzyskiwała prawo do prawdy, a w wypadku naszego narodu to prawo do prawdy jest także prawem do godności. Z kolei prezydent Andrzej Duda, dziękując za 9 lat pamięci o katastrofie, mówił, że wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku to ogromna strata. Zginęli doświadczeni politycy, samorządowcy, działacze społeczni, oficerowie. I kiedy dzisiaj po 9 latach patrzymy na nas i na Rzeczpospolitą, to powiedzmy otwarcie, jesteśmy jak człowiek, który utracił rękę. Warszawskie obchody związane z 9. rocznicą katastrofy smoleńskiej trwały przez cały dzień. Od rana politycy, przedstawiciele rządu i mieszkańcy stolicy brali udział w mszach, marszach i składaniu wieńców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pierwsza część egzaminów gimnazjalnych poza 3 szkołami odbyła się bez zakłóceń. Mimo trwającego strajku nauczycieli sprawdzian napisało 350 tysięcy uczniów z ponad 7 tysięcy szkół. Po pierwszym dniu egzaminu gimnazjalnego minister edukacji Anna Zalewska podziękowała wszystkim, którzy pomogli w jego organizacji. Dyrektorom szkół. Dziękuję również samorządom. Dziękuję kuratorom. Wczorajszy egzamin obejmował 2 zakresy. Historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski. Z powodu braków w zespołach nadzorujących w 3 szkołach nie odbył się egzamin z historii i WOS-u, a w jednej z nich także z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik podkreślił, że to nieznaczna część w skali całego egzaminu. Zdecydowana, ogromna większość spośród ponad 350 tysięcy gimnazjalistów, którzy do egzaminu mieli przystąpić, w tym pierwszym dniu do egzaminu przystąpiła. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie napisali wczorajszego egzaminu, przystąpią do niego w terminie dodatkowym 3 czerwca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych pogratulował premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Zdaniem Donalda Trumpa zwiększa to szanse na pokój na Bliskim Wschodzie. Zwycięstwo Bibi będzie moim zdaniem skutkować pozytywnymi krokami na rzecz pokoju. Wszyscy twierdzili, że nie da się osiągnąć pokoju na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami. Ja uważam, że mamy szansę. Te szanse wzrosły po zwycięstwie Bibi. Wcześniej doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton zapowiedział, że Biały Dom przedstawi w nieodległej przyszłości plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. Ponad dekadę temu nauczyli się języka migowego, by móc porozumiewać się z niepełnosprawnymi. Pracownicy jednego z radomskich urzędów skarbowych jako pierwsi przedstawiciele fiskusa w Polsce wyszli naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających instytucje osób głuchoniemych. Język migowy może oponować każdy, ale by móc się nim płynnie posługiwać, trzeba dokładnie tak samo jak w przypadku każdego innego języka używać go na co dzień. Początki nie były łatwe, mówi Ewa Szczepanik z pierwszego urzędu skarbowego w Radomiu, ale wysiłek się opłacił.

Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace, Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it. No nic nie poradzę. No taka modowa godzina nam się przytrafi. Dopytują państwo, czy Anna Gacek się pojawi. Pojawi oczywiście, ale po 9:00. Przypominamy, do południa. Dziś czwartek, a więc Anna Gacek. Aha, jeszcze muszę jedną rzecz wyjaśnić. Droga pani Ewo, nie przyrost pokrywy śmiesznej, tylko przyrost pokrywy śnieżnej. Zapraszamy do Trójki. I może nie być śmiesznie w ogóle, w związku z tą pokrywą oczywiście. 17 minut po 6:00. Co my dziś? My dziś opowiemy państwu o polskiej myśli technologicznej. I to będą bardzo ciekawe historie, ponieważ opowiemy o polskiej myśli technologicznej, która to polska myśl technologiczna opracowała system przewidywania kataklizmów. Coraz częściej mówimy o takich specjalnych modelach, które mogą nam wskazywać miejsca, gdzie wystąpi jakieś groźne zdarzenie, czy to klimatologiczne, czy to związane z powodziami. Sprawy naprawdę poważne i warto tego posłuchać. Około 7:40 będziemy zajmowali się sprawą. Proszę być wtedy w okolicach radia. No właśnie, aha, a propos radia, bo dziś sporo będzie o radiu. Trzeba podłączyć, ustawić antenę satelitarną, tak żeby antena zobaczyła satelitę, żeby nawiązała łączność z satelitą i już w zasadzie mamy gotowe. No właśnie, jak antena widzi satelitę, to jest połowa sukcesu. A co dalej? Proszę posłuchać. Mamy dziś Polski Dzień Radia. Sporo okoliczności w związku z tym. Pierwsza, już za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak to wszystko działa. Jak to działa, że ta magia działa. Proszę posłuchać. Polski Dzień Radia to dziś. Będą też kubeczki, ale to w swoim czasie. Proszę słuchać uważnie. No i też jeśli radio, to przypominamy państwu, że wciąż głosujemy na Srebrne Usta. Proszę odwiedzić stronę internetową, tam cały zestaw do głosowania. Zaprasza także Beata Michniewicz. Beata Michniewicz zaprasza też na Salon Polityczny. Dziś państwa gościem o 8:13 będzie pan przewodniczący Władysław Kosiniak-Kamysz. Co poza tym? Poza tym projekt Tata, 7:20. Dziś tata będzie karmił niejadka. Pierwsze słowa mama, tata, babcia, a potem jest am-am. Ten instynkt głodu zamienia się też w zainteresowanie jedzeniem. W pierwszym swoim spektrum wyrazów, którym się posługują, znajdują się nazwy tego, co dziecko dostaje do jedzenia. Zdecydowanie. O niejadkach będzie 7:20. Chwilę wcześniej doktor Tomasz. Tomasz jest jadek, to państwo wiedzą, rosołek z automatu, ale nie tylko. Dziś zupełnie inny temat. Laser działa nie na włosy, które już są, tylko na włosy, które dopiero rosną. Zwłaszcza panowie się powinni zainteresować, bo sprawa będzie bardzo damska. Ale to zostawmy. 7:15, pytania z kosmosu. Przed 7:00 oczywiście urywki z kalendarza. Jakież to ważne wydarzenie dla polskiej radiofonii miało miejsce 11 kwietnia, skoro obrano go na Dzień Radia? A no właśnie, to wtedy się wszystko wyjaśni. To przed 7:00 Krzysztof Szubs da państwu o tym opowie. Przed 9:00 Tomasz na końcu świata. Wczoraj było o pająkach, wężach. Oj. Generalnie, jak jest, tak jak dziś, słońce, siedzisz sobie na piasku, sporo ludzi dookoła. Bycie w pracy to czysta przyjemność. Zdecydowanie. Tomek na końcu świata przed 9:00. 20 minut po 6:00 się zrobiło. Mówiłem, że będzie modowo. I będzie. Passing man a ready rap, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at the time it seems I'm bad. Trying different ways to make a difference through. The headmaster's had enough today. All the kids have gone away, gone to fight with next door school. Every term that is the rule, sits alone and vents his pain. Same old backsides again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to be. baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad. Trying different ways to make a difference. A to nie jest nasze ostatnie słowo. 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Choć wynaleziono je pod koniec XIX wieku, to wciąż ma się dobrze i dobrze, że ma się dobrze. Dziś obchodzimy w Polsce Dzień Radia i to okazja, by przyjrzeć się zarówno naszej pracy, jak i wsłuchać w głos Państwa, słuchaczy. Muzyka, żeby w ogóle była gdzieś w przestrzeni wokół mnie i ja w centrum tej muzyki. Po prostu muzyka, która mnie otacza. Poprawiałoby samopoczucie i nastrój. A czy panowie się zastanawiali, jak to radio wygląda od kuchni, od środka? Jak to się dzieje, że ten głos pojawia się właśnie w eterze? Zastanawiałem się nad tym, tak, bo jest to w dalszym ciągu ciekawe, tak. Chciałbym może pójść do radia i zobaczyć, jak to wygląda właśnie od kuchni kiedyś. Gdyby była taka okazja, to chętnie. Wóz jest podłączony, teraz należy włączyć zasilanie wewnętrzne. Czy to jest magia radia tutaj, gdzie jesteśmy i gdzie jesteśmy w ogóle? To jest fragment magii radia, ponieważ wóz transmisyjny, o którym mówimy, składa się właśnie na magię radia. Wiesław Szala, technik radiowy. Umożliwia przekazanie i stworzenie magii radia z każdego miejsca w Polsce czy w Europie. A jak to działa? No najpierw wóz trzeba podłączyć, ustawić antenę satelitarną, tak żeby antena zobaczyła satelitę, żeby nawiązała łączność z satelitą. I już w zasadzie mamy gotowe. Uwaga, Przemek, 15 sekund. Ok, gotowy. Łączymy się z naszym reporterem Przemysławem Lisem. Czy my jesteśmy w samym centrum, w samym sercu radia? Można tak rzeczywiście powiedzieć. Katarzyna First-Wojtkowska, realizator dźwięku. Tu wszystko się łączy, stąd wychodzą wszystkie sygnały. A obok pani jest mnóstwo sprzętów. Tak wygląda, tylko groźnie, to jest absolutnie do opanowania. Tak naprawdę korzystam z dwóch monitorów, ale cała reszta jest rezerwą. Jestem przygotowana na to, że coś może się zaciąć. Komputer, wiadomo, może się zawiesić. W radiu 2-3 sekundy ciszy to jest bardzo dużo. W zasadzie to od pani wiele zależy, kiedy jaki dźwięk się pojawi i to też jest bardzo odpowiedzialna praca. Kiedy jaki się dźwięk pojawi, z jaką głośnością? Przede wszystkim mówi się, że realizator dźwięku to jest taki pierwszy słuchacz. Moja rola tutaj jest przede wszystkim taka, żeby osoba po drugiej stronie szyby, żeby dziennikarz czuł się bezpiecznie. Przekazanie sygnału wygląda w ten sposób, że nadajemy stąd do anteny satelitarnej. Antena satelitarna kieruje sygnał do anteny satelitarnej, która znajduje się przy ulicy Myśliwieckiej w Trójce. Stamtąd dochodzi sygnał na blok emisyjny i blok emisyjny wysyła to z powrotem na satelitę. I z satelity sygnał jest nadawany do wszystkich nadajników Polskiego Radia. Trójka, dzień dobry. Nie wiem, czy było. Halo, halo, czy mnie słychać? Słychać mnie? Tak, słychać pana doskonale. Miejsce, w którym jesteśmy teraz, to jest ten słynny pokój, do którego można się dodzwonić, wybierając 22 i 7 trójek. Dariusz Piruk, dziennikarz Polskiego Radia. Jacy są nasi słuchacze, ci, którzy dzwonią do nas? No wspaniali, jedyni w swoim rodzaju, przywiązani do programu trzeciego. Codziennie, co drugi, co trzeci dzień można na antenie usłyszeć taki głos, który mówi: halo, słucham was już 30 lat, a dopiero pierwszy raz do was dzwonię. I po tym drżeniu w głosie słychać, że naprawdę ten ktoś dzwoni po raz pierwszy. No ale po to jesteśmy. Po to jesteśmy, opowiadamy o świecie, oni opowiadają nam o naszym. I tak nam się to radiowe życie kręci. Tak, to właśnie wygląda. Nawet państwo sobie nie zdają sprawy, jak nam miło, kiedy państwo do nas dzwonią. Monika Rutka dziś przy telefonie, można powiedzieć, dzień dobry, 22 i 7 trójek. Zapraszamy serdecznie. Ranek, @polskieradio.pl, a także 71335. A radiowemu światu, tak naprawdę naszym koleżankom i kolegom z pracy przysłuchiwała się Monika Suszek. Dzisiejszą audycję realizuje Iwanka Kunewa, której się kłaniamy. Życzymy wszystkiego dobrego z okazji Dnia Radia. Machamy do Iwanki. No i także czekamy na państwa głosy. No, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Radia. I przy okazji Lombard ma taki fajny kawałek, już trochę zapomniano o radiu. No, znowu radio, tytuł. Znowu radio. Bardzo dziękuję za podpowiedź, ale wie pan, na razie mamy godzinę modową. Będziemy robili co w naszej mocy. Na razie modowa godzina i teraz w spodniach czy w sukience będzie się zastanawiała Ania Dąbrowska. 26,5 minuty po szóstej. Minuta za minutą, dzień za dniem, kolejny rok, tęsknię. Czy pada deszcz, czy sypie śnieg? W spodniach czy w sukience, rozglądam się, ludzi tłum, tęsknię. Każdy ma twoją twarz. Za życzenia. W związku z tym, że mamy Polski Dzień Radia, zapraszamy państwa do nas. Na 13 dziś muzyczna poczta UKF Tomasz Żonda poprowadzi ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Można się wybrać do nas. 227 trójek. Proszę zadzwonić i zapisać. Zapraszamy serdecznie. O 13 muzyczna poczta UKF z udziałem słuchaczy zaprasza Tomasz Żonda. A w tej chwili, no już minęła chwilę temu, 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Udało się uniknąć chaotycznego, twardego Brexitu, decydując się na przesunięcie daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii na koniec października. Tak mówi po zakończonym o 3:00 w nocy unijnym szczycie polski premier. Mateusz Morawiecki dodaje, że decyzja unijnych przywódców daje Brytyjczykom czas na przyjęcie umowy brexitowej.

suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything with a hole for my blue suede shoes. Minutka z ogonkiem i proszę, jak ładnie można wyśpiewać za 27. Dzień dobry panie redaktorze, wszystkiego dobrego. Dzień dobry, chętnie i hopnie pan sobie przegrywasz o poranku. A w prasie znów poważnie i znów stałe problemy, choć zaczniemy od tego, że oczywiście gazety odnotowują wczorajsze uroczystości 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Polska oddała hołd, czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej i także w Rzeczpospolitej to zdjęcie sprzed pomnika Lecha Kaczyńskiego. W dzienniku o Gazecie Prawnej też cała strona poświęcona tej relacji, głównie zdjęciami zilustrowana. Tak to wygląda. No i oczywiście strajk w szkołach, kolejny dzień nie schodzi z czołówek, choć już w mniejszych artykułach na pierwszej stronie czytamy no, o tych egzaminach, które wczoraj się odbyły, też relacje, egzaminy pod okiem służby więziennej, bo i takie się odbywały. Czytamy w Rzeczpospolitej, Wyborcza dodaje egzamin z księdzem i telefonem, to już to słynne zdjęcie z księdzem i zakonnicą na sali, telefon, no bo w niektórych miejscach udało się wejść uczniom z telefonami na egzamin z powodu tego całego zamieszania. Gazeta Polska codziennie pisze, wbrew zamiarom strajkujących, wczorajsze egzaminy gimnazjalne odbyły się bez większych zakłóceń, wszystko wskazuje na to, że strajkujący nauczyciele liczą na to, że uda im się sparaliżować przypadające w maju matury. Na matury rząd ma plan B, pisze dziennik Gazeta Prawna, niejako odpowiadając. Mają się wkrótce odbyć rady pedagogiczne decydujące o dopuszczeniu do nich uczniów. Tam, gdzie większość nauczycieli strajkuje, może okazać się to niemożliwe, dlatego w rządzie rozważany jest pomysł dopuszczenia do tych egzaminów wszystkich uczniów. To jednak wymaga zmian prawa, pisze dziennik Gazeta Prawna. No, ale zanim dojdzie do matury, jeszcze większe wyzwanie czeka nas już niebawem. Jutrzejsze egzaminy z języka obcego. To będzie prawdziwe wyzwanie, pisze i Gazeta, i Rzeczpospolita w dzisiejszych artykułach na ten temat. Do egzaminów gimnazjalnych z języków obcych potrzeba więcej członków w komisjach. Ich kompletowanie trwa. Jeśli strajk się przeciągnie, podobne problemy będą dotyczyły egzaminu ósmoklasisty, który rozpocznie się w poniedziałek. Tu też może być trudniej, bo zarówno podstawówek, jak i uczniów piszących w nich egzamin jest więcej niż w przypadku gimnazjalistów, pisze Gazeta Wyborcza, ale tak jak powiedziałem, Rzeczpospolita i inne tytuły także dziś o egzaminach publikują swoje artykuły. Co poza tym w prasie? Droga reklama piątki. Piątka Kaczyńskiego będzie promowana w mediach. Nawet 5 milionów złotych pójdzie na tę promocję nowych propozycji PiS, pisze Rzeczpospolita. Tyle na autoreklamę rząd jeszcze nie wydał. I punktuje dlaczego i skąd się wzięła ta kwota. Oprócz reklam w internecie, także reklamy w gazetach, radiu i telewizji. Poza tym dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że koniec z malejącymi z każdym rokiem upustami przy dojściu do własności. W nowelizacji ustawy likwidującej użytkowanie wieczyste rząd chce uprościć system rabatów. Szykowana jest też oferta dla wybranych grup, na przykład samotnych matek. Tam bonifikata może wynieść nawet 100%, pisze dziennik na pierwszej stronie. Ale także w dzienniku nieco głębiej o tym, że Polacy wypowiedzieli wojnę kleszczom. Popyt na szczepionki jest coraz większy. To efekt kampanii, dzięki której rośnie świadomość zagrożeń. Szczepimy się coraz częściej na kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Wydajemy też więcej na badania, sprawdzając, czy nie mamy boreliozy. Jakie to badania, jaki to koszt? Dziś w dzienniku więcej na ten temat na stronie 6 państwo znajdą. Chyba mamy intensywny czas kleszczowy, takie mam wrażenie. No i wcześniej się zaczął, stąd ta świadomość jest coraz wyższa. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że prawnuk włoskiego faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego ubiega się o stanowisko w Parlamencie Europejskim. Caio Giulio Cesare Mussolini, Cesare Mussolini startuje z list narodowo-konserwatywnego ugrupowania Bracia Włosi. Możemy przeczytać dziś w Gazecie Polskiej. Poza tym Rzeczpospolita... Zdjęcie czarnej dziury jest oczywiście. No oczywiście, że jest zdjęcie czarnej dziury, która od razu mi się skojarzyła z kocim ślipiem, bo tak jest zrobione. No i już ktoś przerobił to zdjęcie, że to właściwie jest tylko kot taki rozmazany. No, złośliwców nie brakuje, że ostrości nie zdążyli ustawić, a tyle robili to zdjęcie. Jest rzeczywiście... Może sporo. Autofokus był. No właśnie. Ale to zdjęcie jest, obiegło wczoraj cały świat. Wczoraj po południowej audycji Także na ten temat rozmawiali. Nasz dziennik pisze o tym, że Rosja zrobiła z memoriału w Katyniu miejsce propagandowe dla swojej wizji historii, nie mającej wiele wspólnego z rzeczywistością. Do krytycznie ocenianej ekspozycji z zeszłego roku, prezentowanej w Muzeum przy Katyńskim Memoriale, doszły w tym roku kolejne tablice z chronologią relacji polsko-rosyjskich w XX wieku. Jest na nich mowa o, tu cytat, braterstwie broni między żołnierzami sowieckimi a polskimi, o pomocy ZSRS w odbudowie Polski po wojnie i inne. Czytamy na pierwszej stronie. Rzeczpospolita prowadzi śledztwo w sprawie śledztwa. Ukryta prawda o sekstaśmach. Chodzi o seksaferę na Podkarpaciu. Symboliczne kary i parasol ochronny nad prawdziwymi bohaterami seksafery, która dziś wstrząsa polską polityką. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Agencje towarzyskie Braci R działały od lat. Czy biznes kręcił się tak długo dzięki taśmom, które mogły służyć do szantażu? Pyta Rzeczpospolita i to na pewno nie jest ostatni artykuł na ten temat. No to jeszcze? Dodajmy, że Polacy, tutaj jest tekst zatytułowany Małpka jak lemoniada, w ubiegłym roku wydali na wódkę prawie 11,5 miliarda złotych. Aż 3 miliony rodaków codziennie kupuje małpki, czyli wódkę w małych butelkach o pojemności 100 i 200 ml. Tak wynika z raportu, dokąd płynie mała wódka. No i to nie są dobre wiadomości, bo taka mała wódka to jest taka uzależniająca mocno sprawa. No, o delikatesach Kicińskiego, czyli co kupuje CD Projekt, a teraz już i restauracje, i aplikacje, można przeczytać w Pulsie Biznesu dziś, a w Gościu Niedzielnym 3 dni, jedno święto, Triduum Paschalne, a wewnątrz także ciekawy artykuł Piotra Legutki, pokusa federalna, Polska się zaklinowała, czy wyjściem z kryzysu może być oddanie większej władzy regionom, czy takie społeczeństwo obywatelskie ma prawo bytu, mimo tego, że jesteśmy podzieleni. Ciekawe rozważania w Gościu. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Mam 30 lat i od jakichś 15 lat na wszystkich radioodbiornikach, które posiadam, mam ustawiony tylko i wyłącznie program trzeci. Także u mnie jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo słucham trójki, albo nie słucham nic. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Radia. Oto to, bardzo dziękuję panu za życzenia. Dzień dobry. Chciałbym pozdrowić. Dzisiaj będę trzymał za żonę kciuki, która zdaje egzamin na świadectwo kwalifikacji. A świadectwo kwalifikacji po to do CE będzie jeździć ze mną ciężarówką po Europie w podwójnej obsadzie. Mamy taki plan lada dzień wystartować. No i to jest ostatni punkt egzaminu wszystkich, bo zdała A, C, E w tamtym roku. Także dziękuję, pozdrawiam całą kochaną trójkę i wszystkiego dobrego jeszcze raz. Także dziękujemy, kłaniamy się panu. 2, 2 i 7 trójek i żonie oczywiście i trzymamy kciuki. Taki pomysł. No aha, modowa godzina. Blue Jeans. Blue Jeans, white shirt. Walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're so punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will wait a million years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than most. Before I say you'll remember, baby, say you'll remember. Baby, ooh, I will love you till the end of time. Big dreams, gangsta. Said you had to leave to start your life over. I was like, no, please, stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing. But he was chasing paper. Caught up in the game, it was the last I heard. Lana Del Rey, Blue Jeans. Dzień dobry. Ponieważ trójka budzi ludzi, mnie codziennie rano za 10:05 budzi głos redaktora Piotra Łodeja i wtedy dzień staje się piękny. Polski Dzień Radia mamy. Dziś o tym troszkę rozmawiamy. Za 10:07. Urywki z kalendarza. Dokładnie za 10:07. I Krzysztof Szubzda. 11 kwietnia 2019. Minęła 6:50, a my ruszamy z urywkami z kalendarza. Niczym pierwszy bostoński trolejbus przed 83 laty. Niczym transatlantyk Batory, który również pół wieku temu wyruszył w swój dziewiczy rejs. Albo statek kosmiczny Apollo, który równo rok po Batorym wyleciał w kosmos. Startujemy z rozmachem, bo dziś ważny dzień dla radia, czyli Dzień Radia. Właściwie Dzień Polskiego Radia, bo cały świat obchodzi Dzień Radia kiedy indziej, tylko my dziś. Jakież to ważne wydarzenie dla polskiej radiofonii miało miejsce 11 kwietnia, skoro obrano go na Dzień Radia? Pierwsza nadana audycja? Pierwszy sygnał dźwiękowy wysłany w eter? Prezentacja pierwszego radioodbiornika? Nic z tych rzeczy. Polski Dzień Radia upamiętnia uchwalenie uchwały, i to nie Sejmu, ale Stowarzyszenia Radiotechników Polskich w sprawie ustawy radiotelegraficznej. Czyż to nie piękny pomysł, żeby świętować jubileusze uchwalenia ustaw? Pójdźmy tym tropem. Dziś mija 244. rocznica uchwalenia ustawy o pierwszym rozbiorze Polski. Wiem, że to smutna data, ale wszyscy mają jakieś smutne rocznice w swojej historii, na przykład Amerykanie. Nawet oni. Samoa amerykańskie obchodzi dziś 18. rocznicę największej porażki w historii oficjalnych meczów piłkarskich. Samoa przegrała... Albo przegrali 0-31 z Australią. W całej swojej historii reprezentacja Samoa przegrała wszystkie mecze oprócz jednego. I ponoć wcale się tym nie przejmują. Tym wygranym to się nawet cieszą. To jest idealny pomysł na życie. My też mieliśmy rekordową porażkę dokładnie 46 lat temu w hokeja. Przegraliśmy z ZSRR 0-20. I czy ktoś dziś o tym pamięta? Czy ktoś pamięta o Czarnym Poniedziałku, czyli historycznym krachu na warszawskiej giełdzie, który miał miejsce dokładnie ćwierć wieku temu? Dziś, zamiast Czarnego Poniedziałku, mamy Jasny Czwartek i wszyscy się cieszą. Mamy też dziś 22. rocznicę przyjęcia ustawy lustracyjnej. Może z tej okazji każdy powinien zlustrować samego siebie. Więc zacznę od siebie. Za PRL-u przez 2 tygodnie byłem na obozie radzieckich pionierów. Nie pamiętam, czy mówiłem czuwaj, czy wsieg da gatow, ale pamiętam, że sprzedałem 20 par dżinsów, za które kupiłem złoto i przemyciłem je do Polski. No proszę, jaka sytuacja. Krzysztof Szubzda, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Za 7 minut będzie 7. O, pani Justyna napisała, że słuchacz opowiadał o sytuacji zero-jedynkowej, albo trójka, albo nic. To raczej sytuacja zero-trójkowa. Bardzo dobrze. 71335227 ranek@polskieradio.pl. Czekamy na państwa sygnały w każdej sprawie. Aha, David Bowie. A, czyli jeszcze taki był jeden ciekawy list gdzieś tu od pana Tomasza. Właśnie, czy w dzisiejszej muzycznej poczcie UKF to nie będzie takiej sytuacji jak w filmie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym najbardziej chciał usłyszeć. A muszą się państwo przekonać osobiście. Proszę zadzwonić, zapraszamy. O 13:00 dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej muzyczna poczta UKF. Tomek Żąda zaprasza z udziałem słuchaczy. Tak to będzie wyglądało. No i kończymy godzinę modową. David Bowie bym chciał najbardziej usłyszeć.